leczniczo w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Uszkodzona powierzchnia błon śluzowych. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 6 lutego, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski zapraszamy na serwis Trójki. Protestujący przed Pałacem Prezydenckim rolnicy rozmawiali z szefową Kancelarii Głowy Państwa. Co z tej rozmowy wynikło, o tym za moment. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podsumowuje swoje spotkania z ofiarami nadużyć seksualnych księży. Trzeba właściwie odpowiadać na bolesne fakty z przeszłości, mówi arcybiskup Gądecki. Setki młodych na ulicach Gdańska żądali zaprzestania podziałów, wzywali do podniesienia poziomu debaty publicznej. Razem z nami, ponad podziałami. W kancelarii prezydenta już po spotkaniu z protestującymi rolnikami. Z manifestującymi od rana na krakowskim przedmieściu właścicielami gospodarstw spotkała się szefowa Kancelarii Głowy Państwa Halina Szymańska. Rozmowa była dosyć długa, problemów poruszyliśmy sporo. Nie otrzymaliśmy listy postulatów skierowanych do pana prezydenta, natomiast omawialiśmy wiele kwestii. Halina Szymańska powiedziała, że pracownikom kancelarii udało się przekonać przedstawiciela protestujących do wzięcia udziału w rozmowach porozumienia rolniczego. Zdaniem lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka rolnictwo w Polsce jest w złej sytuacji. Organizacja domaga się m.in. ograniczenia napływu towarów z zagranicy, odwołania głównego lekarza weterynarii oraz znakowania żywności w Polsce. Każde z tych spotkań było ważne, tak przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Mówi o rozmowach z osobami pokrzywdzonymi przez duchownych, którzy dopuścili się nadużyć seksualnych. Arcybiskup Stanisław Gądecki przed kilkoma tygodniami zaprosił na spotkania ofiary, których sprawy zakończyły się w procesach kanonicznych. Odpowiedziało 28 osób. Te spotkania utwierdziły mnie w przekonaniu o słuszności różnych inicjatyw podjętych do tej pory przez Konferencję Episkopatu Polski oraz o konieczności jeszcze bardziej intensywnej pracy, aby właściwie odpowiadać na bolesne fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz zapobiegać podobnym w przyszłości. Arcybiskup zwrócił się też do sprawców nadużyć. Wzywam was do rachunku sumienia, do uznania waszej odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi za popełnione grzechy i przestępstwa oraz do nawrócenia. Wasze czyny niszczą młodych i Kościół i zaciemniają blask Ewangelii. Hierarcha apelował do duchownych i świeckich, żeby bezwarunkowo zgłaszali i zapobiegali nadużyciom seksualnym w kościele. Marsz ponad podziałami przeszedł ulicami Gdańska. Wzięło w nim udział około 1,5 tysiąca licealistów z Trójmiasta. To ich reakcja na sytuację w kraju. Apelowali o zaprzestanie podziałów, o szacunek, zrozumienie i wysoki poziom debaty publicznej. Młodzi spotkali się pod dworem Artusa, stamtąd przeszli na plac Solidarności, gdzie odczytali 21 swoich postulatów. Żądamy wprowadzenia do szkół warsztatów z zakresu przeciwdziałania nienawiści i przemocy. Apelujemy o szerzenie wartości, jaką jest tolerancja w społeczeństwie. Nic o nas, bez nas! Pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy walczyć z nienawiścią, musimy zacząć od samych siebie. Razem z nami, ponad podziałami! Są specjalnie robione między nami różnice. Uważamy, że nie powinno się dziać. Przecież na co dzień nie różnimy się tak bardzo. My będziemy w niedługim czasie decydować również o wyborach. To jest dobrze, że tutaj się tak gromadzimy. Młodzi wyślą swoje postulaty m.in. do prezydenta, premiera, do marszałków Sejmu i Senatu, a także do samorządowców. Śmiertelne zatrucie dwóch osób tlenkiem węgla w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. Ich ciała znaleziono w mieszkaniu. Znaleźli je strażacy. Pomiary pokazały, że było tam 400 jednostek tlenku węgla, a 50 jednostek jest już niebezpiecznych dla życia. A tlenek węgla jest gazem bezwonnym i bezbarwnym. Strażacy apelują, żeby sprawdzać wentylację w mieszkaniach i szczelność kominów, a przede wszystkim, żeby kupić czujkę czadu. Piesi powinni mieć bezwzględne pierwszeństwo nie tylko na przejściu, ale i w jego pobliżu. Zmiany przepisów chce Rzecznik Praw Obywatelskich. O nowelizację poprosił Ministerstwo Infrastruktury. Do nas tym problemem przyszły organizacje pozarządowe, mówi Piotr Mierzejewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Skonfrontowaliśmy te informacje z danymi Komendy Głównej Policji. Sprawdziliśmy jeszcze dane, które były z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która też zwraca uwagę na to, że ta liczba wypadków, gdzie piesi giną bądź odnoszą obrażenia, wzrasta. I w związku z tym pan rzecznik zaapelował do pana ministra o to, by rozważył powrót do tej koncepcji. To jest świetny pomysł. Jakub Dybalski z portalu Transport Publiczny. No tak jest w krajach Europy Zachodniej, tak jest w krajach skandynawskich. Takie przepisy przede wszystkim wymuszają na kierowcach, żeby jeździli ostrożniej. To

Everybody thinks we're wrong. Mother, who are they to judge us? Mother, mother, simply cause we wear our hair long. Mother, mother. Inner City Blues i Marvin Gaye. Tak rozpoczęliśmy dzisiejszą sekcję rytmiczną. Utwór, który otwiera dźwiękową podróż do Detroit. Przynajmniej połowa programu będzie poświęcona właśnie temu miejscu. Pan Paweł napisał, że słoneczne Radomsko kłania się nisko. Nad Warszawą też w czasie sekcji wyszło słońce. Nie wiem, jak to wygląda w miastach i innych miejscowościach, w których państwo teraz przebywacie. Można oczywiście pisać marta.malinowska@polskieradio.pl. Ale taki główny powód tego, że wybieramy się dźwiękowo do Detroit, to oczywiście początek lutego i miesiąc, który od wielu, wielu lat dedykowany jest dorobkowi muzycznemu J. Dilly. One, two. loving my music, it's like some sex shit. Niggas trying to grip up my mic like it's a dig. Run around the corner to pick up the new shit. That's just in the deck so niggas could catch red. I'm the mother off the grip of the mic like it's a joke. Niggas fall in love with the music like it's a hole. Put down your mic, you lost your whole world. You take it too seriously like it's a gamble. This rap shit, I listen to classical. In the studio, new as usual. Love it, my lyrical shit book that you would know. I'm out of this, cause you wanna be below. Y'all niggas in love with the S. Y'all niggas in love with the S. Don't fall in love. Things you do, don't sell yourself to fall in love. Things you do. Yeah, JD, man, that's true sometimes. I sit and wonder when I think about these written rhymes. How'd I get to the point constantly taking all my time? Time I could have been spending getting cash, getting mine. Open one day it comes around, one day when I'm the nigga getting money, getting cash, getting signed. Get in the fuck of the ghetto because I'm tired of crime. But it's a crime that I feel is wake off, waste of time. But sometimes I feel like this shit here's a waste of time. Yours and mine to these niggas out here trying to rhyme. Your reason for a better show don't be genuine. I do it because it gives me a sore peace of mind. And for the love, don't sell yourself to fall in love. Things you do. One, two. Don't sell yourself to fall in love with those things you do. JD, my nigga deep brick, oh, the nigga 510, y'all going out to my nigga bus, stars and all my other motherfuckers, what up to those guys the bus, us, try to get my bus, cause they niggas just bad as hell, y'all, I get them my flow, a nigga didn't know that I am a 2-3 mic, yeah, I do what I do, I like, so get down tight, right. Niezliczona ilość ciepłych wspomnień nie tylko z tym utworem Fall in Love, ale także z albumem Fantastic Volume 2, przepraszam bardzo, i Slum Village, których słuchaliśmy przed chwilą w sekcji rytmicznej. A to wszystko przy okazji licznych tributów, które co roku nie tylko w Polsce, ale oczywiście na całym świecie odbywają się w ramach oddania hołdu i przypomnienia twórczości J.D. Lee. Przypomnę, że 10 lutego minie 13 lat od śmierci tego kultowego multiinstrumentalisty, postaci jakże ważnej dla środowiska hip-hopowego, nie tylko, bo myślę, że w ogóle dla tego, co wydarzyło się w muzyce w ciągu ostatnich 2, a może nawet 3 dekad, biorąc pod uwagę wpływ, który po sobie cały czas roztacza. Fani hip-hopu na pewno są świadomi tego, że inny przedstawiciel Złotej Ery, czyli Ghostface Killah, pojawi się na tegorocznej edycji Snowfest Festival w Szczyrku. To ten najbliższy weekend, 8-9 lutego. Jako że Trójka pełni patronat nad tym wydarzeniem, to ja mam dla Państwa podwójne zaproszenia, czy właściwie podwójne karnety na Snowfest Festival. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek i zgłaszać się po wejściówki. Oprócz tego, że Ghostface Killah będzie headlinerem tego wydarzenia, no to warto wymienić chociażby Cats and Dogs, Jan Rapowanie czy Buka Shade, którzy także się tam pojawią, ale to nie wszystko. My też tam będziemy, a konkretnie na pewno będzie Michał Margański i jego piątkowy program na żywo prosto ze Szczyrku, prosto ze Snowfest Festival, a także lista przebojów z Piotrem Mecem na pokładzie również z tego pięknego zimowego miasta. 22,7 trójek, podwójne karnety na Snowfest Festival są do zdobycia. A my wracamy muzycznie do Detroit. Long Time i Mayer Hawthorne z jego płyty, tej miłosnej, tej w kształcie serduszka, jeśli ktoś posiada ją w wersji winylowej. Myślę, że jego dorobek muzyczny jak najbardziej kontynuuje to brzmienie soulowe, które zostało nam przedstawione i podane światu dzięki wytwórni Motown i jest on taką trochę postacią, o której na co dzień może nie mówimy jakoś bardzo dużo, ale myślę, że to nagranie w niczym nie ustępuje utworowi, który rozpoczął dzisiejszą sekcję rytmiczną Inner City Blues, jeśli chodzi o oddanie czci miastu Detroit i też o powiedzeniu w taki bardzo obrazowy sposób historii, która tam się toczy. Aż Detroit to kolebka różnych gatunków i także skup niesamowitych osobowości. O tym świadczyć będzie kolejny bohater, Moody Man i Music People. A ja przypominam jeszcze o tym, że cały czas można się zgłaszać po podwójne karnety na Snowfest Festival już w ten weekend. Szczyrk to miejsce, które należy odwiedzić. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. Music People, czyli muzyczni ludzie miasta Detroit. Tak można by podsumować pierwszą część dzisiejszej sekcji rytmicznej. Nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu Moody Mana, który nie tylko jeśli chodzi o muzykę house'ową, ale w ogóle o bezkompromisowe i takie szczere podejście do brzmienia, do produkcji, jest osobą pewnie dla wielu stanowiącą może nie tyle niedościgniony przykład, ile dowód na to, że naprawdę można być oddanym temu, co się kocha, najszczerszą i najczystszą miłością. Pod tą definicją na pewno podpisałby się Wajid, który zamknie naszą wycieczkę dźwiękową do Detroit. I to jest osoba obecna na scenie od wielu, wielu lat. Najpierw jako artysta bardziej wizualny, bo Wajid zaprojektował między innymi okładkę płyty Slum Village Fantastic Volume 2, która grana była dzisiaj, ale też legenda głosi, że Jay Dilla oddał mu swoją zepsutą MPC-tkę i powiedział, że możesz coś z nią zrobić, jeśli uda ci się ją naprawić, to możesz z niej korzystać. I podobno tak Wajid rozpoczął produkcję muzyki. Zagramy utwór z jego ostatniej płyty, My Father's Rhythm. Łażit zamknął naszą wycieczkę do muzycznego Detroit. Każdy dźwięk, który można było usłyszeć w tym utworze, jest usankcjonowany historią muzyczną właśnie tego miasta i myślę, że jest to bardzo dobre podsumowanie. Przed nami jeszcze takie miejsca na mapie jak Japonia, Polska, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. To na pewno uda nam się zagrać do godziny 16. Mark the Clive Love zapowiada swój nowy album Heritage. Jeszcze nigdy nie był on tak mocno zainspirowany połową jego korzeni, bo to pół Nowozelandczyk, pół Japończyk, ale myślę, że jego można by określić obywatelem świata, bo to z iloma muzykami miał okazję nagrywać i w ilu miejscach pozostawił też po sobie bardzo duży wpływ. To jest bez wątpienia temat na osobną audycję. Mark de Klaivloff bez wątpienia poczuł ducha Kamasiego Washingtona. Premiera jego najnowszej płyty Heritage będzie miała miejsce 8 lutego, czyli w ten piątek. Natomiast wczoraj ukazało się nowe wydawnictwo maxi epka polskiego duetu Diplodoc. To wszystko nakładem wytwórni Otake Records. Muszę przyznać, że dawno nie słyszałam tak zaskakujących i ciekawych rozwiązań w obrębie popu mimo wszystko. Diplodoc to Maja Kozłowska i Miłosz Brzeziński. Proszę zapamiętać te nazwy, bo myślę, że z samą muzyką raczej Państwo nie będziecie mieli problemu. Posłuchamy utworu, który otwiera Age of Course P. Yep. And I think I gave a whole day. And it asked me with quiet voice in my lonely brain, are you sure you don't want to match it soon? I don't know what it's talking about. I can hear you, I whisper. You'll get what you don't deserve, no doubt. And then I drilled a hole in my brain slowly. I can smell Po raz kolejny należy powiedzieć, że nowe idzie od morza. Diplodok, czyli duet ze Świnoujścia, ale obecnie stacjonujący i nagrywający we Wrocławiu. Age of Course to ich nowy materiał. Bardzo proszę sprawdzić śmiało całość. To jeszcze jedno moje odkrycie ostatnich tygodni. Artystka, która nazywa się Sneaks, wydała album Highway Hypnosis. Sneaks i Highway Hypnosis to jeszcze jedno polecenie w dzisiejszej sekcji rytmicznej. Ciężko znaleźć ramy gatunkowe, w które można by było włożyć tę eksperymentującą artystkę. Myślę, że estetyka punkowa w 2019 roku jakoś tak pasuje do jej twórczości. 7 minut niecałe zostało do godziny 16. To prawie wszystko w sekcji rytmicznej. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Żegnamy się King Królem i Logos. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.